ze mną przez wszystkie dni. Los. I kochał mnie tak jak nikt. Los. Jest ci złe wciąż tu. Wodził mnie za nos, za drogi złe mnie wiódł. Ten los, zły los. Zmagał wciąż deszczem w twarz, zły los. Noc ciemną robił. Szczęście.